है कि सर्वेशां बंधावस्थायाम एव शास्त्रादि अर्थवत्तम न मुक्तावस्थायाम एव यथा द्वैतिना, जैसे द्वैतियों का भी यही सिद्धांत है, द्वैतिनाम सर्वेशां जितने भी द्वैतवादी लोग है, त्रैतवादी लोग इत्यादि, वे सभी के एक ही मानना है, बंध अवस्था में शास्त्र आदि अर्थवान है और मुक्त अवस्था में नहीं है। मानो आत्मनो बंध मुक्त अवस्थे परमार्थ देव वस्तुभूत द्वैतिनाम न सर्वेशां। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है हम द्वैती के मत में क्या है, बंधन भी यथार्थ है मोक्ष भी यथार्थ है, दोनों आत्मा का धर्म है, दोनों पारमार्थिक है, इसलिए हमारे यहाँ ठीक है। द्वैतवादी के मत में पहले शास्त्र सार्थक इसलिए हुआ क्योंकि द्वैत पारमार्थिक था और उसको मिठाया, मिठाने उसने मेहनत किया शास्त्र ने, इसलिए सार्थक हुआ। और तुम्हारा द्वैत तो है ही नहीं, मिठाया क्या शास्त्र है, द्वैत तो मिथ्या है, शास्त्र भी मिथ्या, मिथ्या मिथ्या को मिठाया, यही क्या तमाशा है। ये तुम्हारा तो सदा ही अनर्थक है, बंद अवस्था में भी अनर्थक ही है वो, ऐसे पूर्व पक्ष का अपना कहना है। भाई जैसा द्वैती नाम सर्वेशां बंध अवस्था कहते हैं, ननु आत्म बंध मुक्ता अवस्थे परमार्थ देव वस्तु दे, आत्मा के अंदर जो बंध अवस्था और मुक्त अवस्था है ये पारमार्थिक है, वास्तविक है द्वैतियों की दृष्टिकोण से। वस्तु भूते द्वैती नाम न सर्वेशां, समस्त द्वैतियों के दृष्टिकोण से। अतो हेयोपाधेय तत्साधन सद्भाव है शास्त्र आदि अर्थवत्व मिश्रे, हेयोपाधेय तत्साधन की सद्भाव है, हे क्या बंध, उपाधि क्या मोक्ष, इसमें से साधन की सद्भाव है, हे संसार को त्याग और उपाधि जो मोक्ष जो स्वीकार करना है ग्रहण करना है, इसलिए शास्त्र आदि अर्थवत्व तो ग्रहण होता है। अद्वैतिनाम पुनर्द्वैतम अद्वैतस्य अपार अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बंधवस्थायाश्च आत्म अपरमार्थत्वे, अद्वैतवादियों के मत में क्या हो रहा है, कहते भाई आपके तो द्वैत अपारमार्थिक है, अविद्याकृत होने से बंधवस्था आत्मा के अंदर विद्यमान ही नहीं है, आत्मा में बंधवस्था भी नहीं है, तो बंधवस्था यह आत्मनो अपरमार्थत्व निर्विशेषत्वात्, इसे निर्विशेष हो गया शास्त्र, शास्त्र संसार को कहां से हटाएगा, आत्मा में हो तो आत्मा से हटा तब आत्मा बंधन हो उस बंधन को हटाने के लिए शास्त्र काम करता, जब आत्मा बंधन है ही नहीं फिर शास्त्र क्या कर रहा है, व्यर्थ हो गया ना फिर शास्त्र, इसलिए कहता है कि वह ही उपाधि देता रहा ही नहीं, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो गया, निर्विशेष शास्त्र आदि अर्थक्यम चिन्ह। अरे भाई आप तो कह देते हो आत्मा में ही पारमार्थिक बंध अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आत्मा चली जाएगी, ये हम नहीं मानते, ये हो नहीं सकता है, अवस्था भेद अनुपत्य है, आत्मनो अवस्था भेद अनुपत्य है, आत्मा में अवस्था का भेद ही नहीं हो सकता, ये परिकल्पना ही गलत है आपकी। यदि आत्मा भी अवस्थाओं में परिणत होने लग जाए फिर तो अनित्य हो जाएगा, मोक्ष भी अनित्य हो गया, बंद अवस्था से मोक्ष अवस्था में ले गया शास्त्र भी, और फिर दोबारा मोक्ष अवस्था से बंद अवस्था में आ जाएगा, अवस्था में तो है जैसे आप चाहते हो रोज जागृत से स्वप्न में गए स्वप्न से फिर जागृत में आते कि नहीं, उसी पर जाते जाते रहेंगे, अवस्था ही नहीं है आत्मा का, ये फिर तो आना जाना रह जाएगा, फिर तो मुक्ति की ठिकाना नहीं रह गई, बेकार है मुक्ति। इसलिए कहते हैं हम वेदांतित आत्मा के किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं मान सकते, वास्तविक कल्पित मानो कोई आपत्ति नहीं, वास्तविक है ना, परमार्थ ने कहा था ना उसने पारमार्थिक अवस्था मानती है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा पारमार्थिक अवस्था रित तो हो नहीं सकती, यदि आत्मा बंध मुक्त अवस्था है युग पक्षाना क्रमेण, यदि है भी आत्मा में अवस्था द्वय मान लो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा ज्ञान बंध और मोक्ष अवस्थाओं का की क्या व्यवस्था है, ये एक साथ रहते हैं दोनों के दोनों चक्रम से आते जाते हैं, युगपत क्रमेण वा युगपत तावत विरोधात् न संभव, स्थिति गति ही इव एकस्मिन, युगपत तो हो नहीं सकता क्योंकि आप बैठ भी है, बैठे हैं और दौड़ रहे हैं, आप बैठे हैं और दौड़ भी रहे पैदल, हो सकता है क्या, पैरों से दौड़ना मन से दौड़ना तो हो सकता है बैठे बैठे, दौड़ ही रहे सभी मन से, लेकिन जब मन से बात नहीं पैर से दौड़ना है बैठे बैठे कैसे दौड़ेंगे, जैसे बैठना और दौड़ना दोनों पर से वृद्ध एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता, सिर्फ बंद और मुक्त ये भी दोनों को परस वृद्ध वस्तु होने से दोनों एक आत्मा में एक काल आवच्छेदन एक देशावच्छेदन एक साथ नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं यदि युगपत कहते हो तब विरोधात् न संभव, परस विरुद्ध होने संभव नहीं है। दृष्टांत क्या है, गति व एक स्थिति और गति दोनों जैसे एक में नहीं हो सकता परस विरुद्ध होने से। उसी प्रकार से क्रम भावित्वे च निर्निमित्तत्वे, एक क्रम भावी है फिर आपका निमित्त बताना पड़ेगा क्या निमित्त है, बंद अवस्था का आने में क्या निमित्त है, उसकी जाने में क्या निमित्त है, मोक्ष अवस्था आती तो है बंद अवस्था को हटा करके मोक्ष अवस्था आएगी और मोक्ष अवस्था जाएगी नहीं, इसे क्या निमित्त होगा, निमित्त की व्यवस्था देना तो पड़ेगा ना उनको, इन कारण व्यवस्था दो, बंद अवस्था आई कैसे आत्मा में और जाएगी कैसे, और जो मोक्ष अवस्था इसके जाने पर जो आई है वो क्यों नहीं जाएगी, वो टिकी ही रहेगी, इसे क्या प्रमाण। जैसे कोई भी एक अवस्था आत्मा में स्थिर टिक नहीं पाया, बंद अवस्था टिक नहीं पाया तो मोक्ष अवस्था की टिकी, इसमें क्या गारंटी बनेगा। निर्निमित आई गई मान लो, निर्निमित आए गए तो ये नहीं हो सकता भाई, निर्निमित अनिर्मोक्ष प्रसंग हो, मोक्ष प्रसंग ही नहीं बन पाएगा, बिना निमित्त का आ गया है और बिना निमित्त कब जाएगा क्या पता, फिर छात्र तब भी अनिमित दोष रहेगा ना, फिर छात्र क्या करेगी, जब छात्र भी निमित्त से जा नहीं रही है ना, आई है बिना निमित्त का जाएगी बिना निमित्त का, फिर छात्र तब भी घर पर हो गया उनके मत दोष आएगी नहीं, तो एक बात योग्य मत। इसे कहते हैं निर्मित नहीं मानोगे अनिर्मोक्ष प्रसंग, अनिमित्त निमित्त स्वतः भाव परमार्थ प्रसंग, यदि अनिमित से व्यवहार हो रहा है आत्मा में बंद और मोक्ष की अवस्था, फिर तो आत्मा स्वतः नहीं रहा, कल्पित मानना पड़ेगा अपारमार्थिक माननी पड़ेगी। यदि अवस्था अन्य निमित्त आत्मा में आ गई कहोगे, अन्य निमित्त से आई हुई अवस्था पारमार्थिक नहीं हो सकती, नहीं जैसे आजकल के बूढ़े जो है कहते अभी हम जवान है, शरीर की बुढ़ापा आने से क्या हो गया, शरीर में ना बुढ़ापा आई है, हम थोड़े बुढ़े हो गए, हम तो जवान है, ऐसे कहते हैं आजकल के बुढ़े, मरने तक इन्हें छोड़ के कथा प्रवचन करना और दौड़ते ही रह जाए, क्या करेंगे, स्वभाव है, सब अच्छा है खराब क्या है। खराब यही है कि वेदांत पढ़ रहे हैं आप। खराब वेदांत नहीं पढ़ते तो सब अच्छा है, या नहीं, वेदांत पढ़ने के बाद सब खराब है, या नहीं, वेदांत पढ़ने के बाद पता चलता है सब बेकार था, गलत हो गया, फालतू पढ़ गए हम चक्कर में, वेदांत नहीं पढ़िएगा तो सब अच्छा, खराब क्या है, शादी होना भी अच्छा है, चार बच्चे होना भी अच्छा है, आपस में लड़ना जूतामबाजी करना भी अच्छा ही है, बुरा थोड़ी है। जैसे बुड्ढे ने नहीं कहा हमारे गुरु जी से, मारे तो की मेरी बहू तो जूते मारी, मेरी बेटा ने तो गाली दी है, कोई दूसरा थोड़ी दिया, वही हाल सब अच्छा ही है तब तो, लेकिन संन्यास होना वेदांत होना ये बहुत कठिन है, इसके दृष्टिकोण से सारा संसार ही खराब है, या नहीं। तो इसलिए कहते कि देखो क्रम भावित्व निर्मित, क्रम भाव में विचार करो, क्या निर्मित है तो मोक्ष नहीं होगा, यदि अनिर्मित है फिर स्वतः उसके अंदर नहीं रहा तो अपारमार्थिक हो जाएगा, वेदांत में रहोगे फिर, यदि आत्मा में बंद अवस्था अविद्या से मोक्ष अवस्था से अविद्या से कल्पित है, अविद्या में विद्यमान शास्त्रों ने पढ़ा लिखा और अपने स्वरूप को बोध करा दिया, अतएव अविद्या बंध से मुक्ति हो गई, बंधन से मुक्ति को आ गया है, ये जो बात यदि आप स्वीकार कर लोगे, अन्य निमित्त सब कुछ हो रहा है आत्मा में आरोपित हो रहा है, फिर तो वे शुद्ध वेदांत में आप आ गए, द्वैत तो हानि हो गई, स्व सिद्धांत त्याग करना पड़ेगा, तथा तो जैसे अभिमुख महान ही वही कह दिया, यदि ऐसे स्वीकार करोगे आपके अपने सिद्धांत की हानि हो जाएगी। किंचा दूसरी बात याद है, बंद मुक्तावस्थयो पौर्वापरि निरूपणायाम बंदावस्था पूर्व प्रगल्प्य अनादि मति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम, ये भी विचार कर रहे हैं बंद और मुक्ति दोनों अवस्थाएं हैं और ये पौर्वापरि का भी निरूपण करने में आपको कहना पड़ेगा, ये बंद अवस्था आत्मा में अनादि काल से रह रही है, होते हुए अंत वाली है, ये कल्पना करना पड़ेगा, और वह परिवर्तन में पहले मोक्ष था, फिर बंधन आया, फिर मोक्ष है, फिर बंधन, फिर मोक्ष, ये तो नहीं मारेगा ना द्वैतवादी, नित्य मोक्षवाद हो जाएगा। इतना कह रहा है का अनादि काल से बंद अवस्था आई हुई है, अनंत काल तक नहीं रहेगी, अंतवती है बंद अवस्था, अनादिमती अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्ध, हम ऐसी अवस्था को मानना प्रमाण विरुद्ध है। ततो और तथा किसी प्रकार से मोक्ष को कैसे माननी पड़ेगी, आदिमत होता हुआ अनंत है वो तथा मोक्ष अवस्था आदिमती अनंता च प्रमाण विरुद्धा प्रमाण विरुद्ध आपके द्वारा स्वीकार करना पड़ेगा। न च अवस्थावतो अवस्थान्तरं गच्छतो नित्यत्व उपपादितुं शक्यं, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति के अंदर नित्य किसी अवस्था की प्राप्ति का कथन करना असंभव है, किसी भी युक्ति से किसी भी प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते। एक अवस्था से दूसरा अवस्था पाने के बाद वह दूसरा अवस्था नित्य रह जाएगा, इसको कोई गारंटी नहीं, कोई प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते। आलू सड़ गया, सड़ेगा सड़ा ही रह जाएगा परमानेंट, ऐसा नहीं अरे सड़ा हुआ भी फिर मिट्टी हो जाएगा, विकार होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, एक और दूसरे दूसरी तीसरी तीसरी जाती ही रहेगी अवस्थाएं, वो चक्र चलेगा उसका। जैसे आप यहाँ शरीर की अच्छी अवस्था माना ना, जायते अस्थि वर्धते विपरण मते अपक्षीयते और मृत, फिर क्या जायते लौट गया वापस, चक्र तो चलेगा। इन मरने मरने के बाद बस एक बार मर गया खत्म मामला, ऐसा हो जाएगा। यदि अंत्य अवस्था वो मान लिया आपने, फिर भी अंत्य अवस्था फिर वो आदि अवस्था आ जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को कोई भी चीज चला जाता है वह दूसरी अवस्था स्थाई है, ये कहना असंभव है, सिद्ध नहीं कर सकते आप प्रमाण से। अतः अनित्यत्व दोष परिहार आया, इसे अनित्यत्व दोष का परिहार करने के लिए बंध मुक्त अवस्था वेदो न कल्प्यते, अतो द्वैतिना भी शास्त्र अनर्थक आदि दोष परिहार एवं, इसीलिए हम वेदांति लोगों ने स्वीकार किया आत्मा में जो कहे जाने वाली अवस्थाएं कल्पित है, कल्पित होने के नाते हमेशा के लिए मिट भी सकता है, कोई आपत्ति नहीं, बंद अवस्था सदा के लिए मिट जाएगा कल्पित होने के नाते, इस रज्जू से सर सदा के लिए मिट सकता है। वही कह रहे हैं अतः अनित्यत्व दोष परिहार आया, मोक्ष आदियों में अनित्य दोष जो आ गया उसका परिहार करने के लिए न हम लोग जो है बंद मुक्तावस्था भेदो कल्प्यते, अतो द्वैतिना भी शास्त्र अर्थ के दोष अपरिहार्य एव, इसे द्वैतियों के अंदर भी शास्त्र अर्थ के दोष समान रह गया ना, इसलिए उनके यहाँ भी क्या होगा यदि वो स्वीकार कर लेते हैं मोक्ष अवस्था बंद दोनों आत्मा में कल्पित इस तर्क के आधार पर, फिर उनके यहाँ भी शास्त्र अर्थ दोष रह गया। यदि समान नाद्वैतवादी न परिहर्तव्यो दोष, इसे समान होने के नाते अद्वैतवादी के द्वारा यह दोष परिहार करने योग्य नहीं है। हम क्यों परिहार करने जाए, तुम्हारे घर की खेती में गड़बड़ा रहा है तो हम क्या करें उसके लिए, तुम जानो, क्योंकि हमारे मत तो कोई गड़बड़ी नहीं, हमारा किसी लड़ाई भी नहीं, आगे कहेंगे मांडव कार्यकाल में तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, अद्वैतवादी का पेट में सब बात कल्पना हो रही है तो क्या हमारे समस्या हो रहा है, हम तो अद्वैतवादी हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं, और सारी बात हमारी आत्मा पर कल्पना होती रहे तो होती रहे, जब वो सारी कल्पनाएं हमारे आत्मा के स्वरूप को बिगाड़ नहीं सकता है, उन कल्पनाओं को वाद विवाद के चक्र में क्यों पड़े, तुम लड़ते रहो आपस कल्पनाओं को लेकर, आपस न्याय विमान से लड़े लड़े, हमारा न्याय वेद आपके साथ कोई लड़ाई नहीं, क्यों तुम हमारे में कल्पित हो, हम क्यों विरोध करें, जैसे पट के ऊपर आपने चित्र बनाया, चित्र बनाया राजा का सिंहासन बनाया तो पट बड़ा खुश है, यह मेरे ऊपर जो है इन्होंने सिंहासन बना दिया, अपार में चट्टी का ढेर बना दिया, गोबर का ढेर बना दिया, तो दुखी हो जाएगा क्योंकि बड़ा कह को दुखी होगा, वो सुअर रोट पोट कर रहा है किचन में चित्र बना दो तो दुखी हो जाएगा क्या कपड़ा, कि मेरे अंदर क्या कल्पना कर दिया आपने, हे राजा कल्पना की बहुत अच्छा था लेकिन ये कल्पना आपने ठीक नहीं किया, ऐसे कोई पट दुखी होके बोलेगा नहीं, क्यों वो जानता है ये भी नहीं वो भी नहीं, मेरे वास्तव में धर राजा का चित्र मेरे में वास्तव में है, नए सुवराजी चित्र मेरे में वास्तव में है, दोनों ही चित्र मेरे में वास्तव नहीं है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर भी है ना, चाहे कोई कुछ चर्चा करे फर्क क्या पड़ रहा है, आपके अपने हाथ में स्वरूप निष्ठा बनाइए। कोई आपकी निंदा करे, कोई स्तुति करे, फर्क क्या पड़ेगा? निंदा से फर्क पड़ रहा है, इसका अभी हाथ स्वरूप निष्ठा नहीं बनी हुई। स्वरूप में निष्ठा होने लग जाए भी ठीक है, वो भी निंदा के तो भी अच्छा, वो भी कल्पना है ना हमारी आत्मा में। निंदा भी एक कल्पना है, स्तुति भी एक कल्पना है, इन दोनों कल्पनाओं को देखते रहो, फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन उस कल्पनाओं के तनात्मक ध्यान कर लेते हैं तो फिर दुख हो जाता है। वो निंदा कर रहे थे तो हमारे नाम लिखो, ऐसे से बोलता है, ठीक नहीं जो होता है, इसमें ध्यास हो गया ना निंदा से। और स्थिति में तहत होता है तो बड़ा खुश होता है, हाथ दो लड्डू ज्यादा खाएगा। आप बहुत अच्छे, आज जैसे महात्मा नहीं मिलेगा कह दिया तो बहुत खुश हो जाएंगे। और उनको स्तुति में तहत में ध्यास हो रहा है, इसीलिए ये कठिन काम वेद वेदांत सबको कल्पना के रूप में स्वीकार करके उसके साथ वैसे दृष्टिकोण कर व्यवहार करना कठिन हो जाता है। इसलिए भाष्यकार जोर दे रहे हैं इन बातों पे कि मेरे को समाप्त का नाद्वैत वादना पर्यर्तव्य दोष है। जैसे दिया ना ऊंट वाली कहानी, इसलिए तो बताया था हम क्यों परिहार करने जाए। ऊंट वाली कहानी याद है ना, राजस्थान की ऊंट की कहानी, डबली जो बजाई बुढ़िया, बुढ़िया डबली बजाती है तो लाखों चिड़िया उड़ जा, उड़ गए अभी तो। और ऊंट के लिए टन टन टन बजाइयो, ऊंट को क्या फर्क पड़ना, और टन टन टन करते रहो, सुनता है क्या ऊंट? नहीं सुना। लगा जो करके बुढ़िया की कान पकड़ के बोली, तुम्हें सुनता नहीं मां से? कहते क्या करो बुढ़िया, तेरी डफली क्या करेगी मेरे को, मेरे स्पीड के ऊपर बड़े बड़े नगाड़े बजे, मेरे दिल में कंपन नहीं हुआ, और तेरी छोटी सी डफली टिन टिन मेरे को घबरा देगा क्या, क्या डराएगा मेरे। उसी तरह जब अनंत ब्रह्मांड की परिकल्पनाएं हुई, उस अनंत ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की निंदा स्तुतियां होते रहे, लड़ाई झगड़े महाभारत कितने हुए और चले गए, हमारी आत्मा वैसी की वैसी है। तो आज तुम्हारी निंदा है, तुम्हारी स्तुति मेरी आत्मा को क्या करेगी, डफली के बराबर है या नहीं? ये विवेचन जब करने लगोगे तो कोई चीज, कोई भी दृश्य गुरु ना अपना विचार कर दे, वो स्थिति आ जाएगी। तेरा अभ्यास की बात, शुरू शुरू में तो अनाधिकाल अभ्यास हो चुका है ना, दूसरे को देखते भाव करने की आदत पड़ चुकी है ना, क्या करे अभ्यास है। हाँ, विद्वानों के तो कह रहे कुरकुरत गुरुग्रायन थे, कहा है एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखते ही कुरकुरत गुरुग्रायन थे, नाम से चिड़ जाते है उसके बस जाते हो, मेरे बस पर नहीं गेट आओ। अरे भाई क्या है? क्या वेदांत पढ़ते पढ़ाते भगवान जी, और हम तो इंजेक्शन देते रहते कि भाग जाए यहाँ से, कुछ कम हो गए घटे को संख्या, आराम से तो बैठ के पढ़ सके, भीड़ ज्यादा हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम तो इंजेक्शन लेते हैं। अब कल इंजेक्शन कुछ दिया ना, वो काफी कम हो गए है ना, परीक्षार्थ सब बेकार सिद्ध होते हैं तो दो चार घट गए। अच्छा इंजेक्शन देते रहना चाहिए, जो जिसका वास्तविक श्रद्धा होगी निष्ठा होगी तो आएगा, नहीं होगा तो अपना छोड़ के भाग जाए। दूसरे तो बटोरने में लगे, दूसरे जाने नहीं देते, भेड़ बकरी खा जब बटो और ज्यादा आगे बटोर फंसा, उसको फंसा के तोड़ के लाओ वहां से, राजनीति कराते हैं उसको तोड़ के वहां से हमारे पास लाओ, तो क्या आदमी जो ऐसे हमने देखा और सुनिए बड़ा हंसी आता। देखो ये भी दृश्य कितना सुंदर है, नहीं यहाँ से बकरी को वहां भगा के ले जा रहे, वहां से बकरी यहाँ पर भागी, इधर आती क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं तो पकड़ता ही नहीं। एक बार एक महात्मा ने से कहा तो हमने दिख करके भेज दिया, क्या करो आप यहाँ से बकरी को दौड़ा के ले जा रहे, बकरी मेरे पास ही आती है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पकड़ नहीं रखा, आप क्यों परेशान हो रहे, आपकी बकरी आपके पास जरूर आएगी। मैंने दिख दिया उसको, हमारे तो कोई है ही नहीं, और तुम्हारी जो होगी तुम्हारी भैंस आएगी, क्यों परेशान होना। उसके बाद से वो राजनीति बंद हो गया, तोड़फोड़ की राजनीति बंद हो गई, बेफालतू की खचर खचर खचर खचर को चमचे को पकड़ रखते थे वो, इधर उधर आवे जावे खट खट करते थे, तो सर्वत्र चलता है। कारण क्या है? भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं कि उनको स्थिति अभी पहुंची नहीं है। न च शास्त्रार्थक्यम, और हमारी वेदांत के अनुसार चिंतन करो शास्त्र कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। क्यों? यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषय तत्शास्त्र, क्योंकि जो है जो प्रसिद्ध है, यथा प्रसिद्ध दुनिया में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्धि मानते क्रम यदि यथा प्रसिद्ध, ऐसा जो अविद्वत पुरुषों के प्रति ही यह शास्त्र विषय बन जाता है। अविदुषा विफलहितोर अनात्मनोर आत्मदर्शन न विदुषा। अविद्वान लोग भी क्या है, क्या करते हैं, फल और हेतु कर्तृभोक्तृ रूपा फल और हेतुओं को जो कि अनात्म तत्व है उसको अपने आत्मा कर्म दर्शन कर लेते हैं। न विदुषा, विद्वान कभी ऐसे नहीं करता। विदुषा में फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत्र दर्शने सती, विद्वानों के द्वारा क्या है फल और हित इन दोनों को आत्मा से भिन्न आत्मरूपेण नहीं मानता, वो आत्मा को स्वरूप नहीं ग्रहण करता, आत्मा से भिन्न है मिथ्या है करके जान लेता है। तो ऐसे करने के बाद तयो अहम इति आत्म दर्शन अनुपत्य है उन दोनों में, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व भी फल और हेतु में, भोक्तृत्व क्या है फल है, हेतु क्या है कर्तृत्व है, इन दोनों में ही आत्मत्व बुद्धि उनकी नहीं होती है। नहीं अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि रपि जलाग्नि हो छाया प्रकाश और वैका पश्यते किम उतर विवेकी। जैसा अत्यंत मूढ़ है, मंदाति मंद बुद्धि वाला है, उन्मत्त है, दारू पी रखा है, फिर भी वह अग्नि को देखता है तो दारू पिया व्यक्ति वहां से हट जाता है। ये भी कहता है ये तो बहुत बढ़िया चीज है, आलिंगन करेगा क्या? अग्नि को कोई आलिंगन नहीं करता, चाहे दारू पी करके उन्मत्त है। उस समय उसको विवेक है कि भाई ये अग्नि है, तो फिर विवेक ये तो कहना ही क्या, उसके विवेक के बारे में तो सोचना ही क्या है। कहते कि देखो उन्मत्तादि रपि जलाग्नियो हो छाया प्रकाश यो हो एकात्म्यम न पश्यति, जल और अग्नि की एकात्म भाव से कभी नहीं देखता। इसी प्रकार छाया और प्रकाश को एकात्म भाव से कभी देखता नहीं, क्यों तो विवेकी वो कैसा देख सकता है, अविद्या और विद्या दोनों को एक आत्मा में स्वरूप रूपेण एक कालावच्छेद कैसे ग्रहण कर सकता है, कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। तस्मात् न विधि प्रतिषेद शास्त्र फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत्व दर्शनीयो भवति, इसलिए आत्मा से भिन्नत्व न देखने वाले फल हेतुओं को अपने आत्म स्वरूप से भिन्नत्व न ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति विधि शास्त्र या प्रतिषेद शास्त्र कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। न विधि निषेध शास्त्र विधि प्रतिषेध शास्त्र के प्रति नहीं है, किनके प्रति, जो लोग फल हेतुओं से आत्मा को भिन्नत्व दर्शन करते हैं। नहीं देवदत्ता तम इदम कुरित कस्मिंचित कर्मणि नियुक्त है विष्णुमित्र नियुक्त है तत्रस्तु नियोगा सन्मन्न पे प्रतिपद्यता है। जैसे जो है कोई कहता है देवदत्ता तम इदम करो, ऐसे आकर देवदत्त को आदेश दिया, पास विष्णु मित्र खड़ा था, वो कभी उसे प्रवृत्त नहीं होगा। किसका मालूम है कि हम विष्णु मित्रो अस्मी ना हम देवदत्तो अस्मी, वो जानता है। ऐसा विवेकवान पुरुष होने के नाते देवदत्त को प्रदत्त आदेश को विश्वमित्र पालन कभी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से विद्वान को मालूम है हम ब्रह्मविद्ता है, हम अपना स्वरूपता आत्मा है, इसे कर्तव्य भक्त रहित है, और ये भी जानता है अगला जो दूसरा है वह विद्वान है, उसके लिए शास्त्र है मेरे लिए शास्त्र इसलिए नहीं है। कि जितना भी शास्त्र जो आदेश दिया है वो अविद्वान के लिए दिया है, जैसा आपका आदेश देवदत्त के लिए था विश्वमित्र के लिए नहीं था, उसी प्रकार से शास्त्र का आदेश भी अविद्वान के लिए है विद्वान के लिए नहीं है। इसलिए विद्वान जैसा विश्वमित्र या विश्वमित्र जो भी नाम हो वह व्यक्ति देवदत्त को प्रदत्त आदेश प्रवृत्त नहीं होता, उसी प्रकार विद्वान अविद्वान के लिए प्रदत्त शास्त्र आदेश का पालन नहीं करता। हे देवदत्ता तम इदम कुरीति कस्मिंश्चित कर्मणि नियुक्त है, किस कर्म विशेष में किसे नियुक्त कर दिया, और पास में ही खड़ा था विष्णुमित्रो हम नियुक्त इति, कोई दूसरा आदमी है जिसका नाम विष्णुमित्र है और वो ये नहीं कहता है अरे मैं विष्णुमित्र हूँ और मेरे को भी नियुक्त कर दिया गया। तत्रस्थोपि नियोगम श्रृण्वन अपि, ऐसा नियोग को श्रवण करके बावजूद भी वह न प्रतिपद्यते, श्रृण्वन अपि न प्रतिपद्यते, सुनते हुए भी वह उस प्रकार से नहीं प्रतिपद्य सदन भी होगा, नहीं है ना पहले नहीं प्रतिपद्यते, वो कभी इस बात को ग्रहण नहीं करता कि ये मेरे को आदेश दिया गया है, जबकि जान रहा है मैं कौन हूँ विष्णु मित्र जान रहा है, वो ये जानता है कि मैं देवदत्त नहीं हूँ। ऐसा विवेकवान पुरुष उस नियोग को सुनने के बावजूद भी वह कभी प्रवृत्त स्वयं नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिए, नियोग विषय विवेक अग्रहणा, तो और यदि नियोग के विषय का विवेक नहीं हुआ तो अविष्ट मित्र जब मान सुना है जब तेरा सुना नहीं है, कर्म करो इतना ही सुना, विवेक हुआ नहीं ना पूरा, संपूर्ण आदेश का विवेक ना होने पर क्या होता है, विष्णु मित्र यही सोचेगा मेरे को ही आदेश दिया और स्वयं भी करने लग जाएगा, तो स्वयं के प्रवर्तन कारण क्या हुआ फिर, अविवेक ही हुआ। वही कह रहे हैं नियोग विषय विवेक अग्रहणा तू उपपद्यते प्रतिपत्ति, वहां प्रतिपत्ति उत्पन्न हो ही जाएगा तथा फल हेतु इस आदेश प्रतिपत्ति हुई, कर्तृत्व भोक्तृत्व में भी उसकी प्रतिपत्ति हो जाएगी, सब अविवेक के कारण से। ननो प्राकृत संबंध अपेक्षा युक्त ही प्रतिपत्ति साकार विषय कहते, ननो प्राकृत संबंध अपेक्षा, पूर्व पक्षी कहता है नहीं देख लो फिर भी प्रकृति के साथ संबंध नहीं, प्रकृति में अविद्या तथो चाहते हो देहादे अभिमान प्राकृत आत्म संबंधो स्वस्थ संबंधो भवती, अतएव जो है विद्या उदयात्र अनुभूत टीका में स्पष्ट है प्रकृति अविद्या तथो जातो यो देहादो अभिमान अभिमान आत्मा संबंधो विद्या उदयात्राग अनुभूत तद अपेक्षा विधि न प्रवर्तितोस्मी निषेध निवर्तितोस्मी इति विधि निषेध विषय सत्यामपि विद्यायां धीर युक्तैव इत्यर्थः। पूर्व पक्षी कहता है कि देखो प्राकृत संबंध अपेक्षा युक्ता एव प्रतिपत्ति शास्त्र विषय, प्राकृत जो संबंध हुई है अविद्याजन्य जो देहादि में अभिमान रूपा जो प्राकृत संबंध है और उसी में अतृत्व बुद्धि जो हो रखा है, इस वजह से युक्त ही शास्त्रार्थ विषयों को जो प्रतिपादन कर लेना स्वीकार कर लेना यदि ऐसा करता है, और अनहितुभ्याम अन्य तत्व दर्शन ये समस्या है। और पक्षी कहता है फल और हेतु मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न से आत्म दर्शन के करने के बाद भी रहेगा मुक्ति काल में, फल हेतु अन्यात्मत्व दर्शने अपी सती इष्ट फल हेतु प्रवर्तितोस्मी, तब भी वो कहेगा मेरे को इष्ट फल हेतु में प्रवर्तित कर दिया गया है, अनिष्ट फल हेतु से मुझे निवृत्त कर दिया गया है, निवर्तितोस्मी थी। यथा पूर्व पक्ष का प्रतिष्ठान क्या है पितृ पुत्रादि नाम इतरे इतर आत्मा अन्यत्व दर्शने सत्यपी, पिता और पुत्र क्या है एक दूसरे भिन्न हम है ऐसे जानने के बावजूद भी पिता का आदेश को पुत्र स्वीकार कर लेता कि नहीं करता है और काम कर रहा है, इसी तरह मैं जान लिया मैं अलग हूँ मेरे आत्म स्वरूप अलग है और इससे भिन्न कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये मिथ्या है ऐसे जानने के बावजूद भी मेरे को शास्त्र प्रयोग करना चाहिए, जैसे पिता पुत्र दोनों भिन्न होने हैं ऐसे जानने विवेक होने के बावजूद पिता का आदेश को पुत्र स्वीकार कर लेता है और सकल क्रियाकलाप को करता है। उसी प्रकार से कहता है अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, परस्पर नियोग और प्रतिषेध के अर्थ बोध जैसे पिता पुत्र दोनों ही परस्पर कर लेते हैं उधर तो हमें भी कर लेना चाहिए, न वितरिता दर्शन प्रतिपत्ति प्राग फल हित और आत्माभिमान सिद्धित्व, तब सिद्धांत कहता है ना ऐसा ना कहो भाई, ननु से शुरू ननु इतिचे न, क्यों व्यतिरिक्त आत्म दर्शन प्रतिपत्ति प्रागेव फल हेतु और आत्माभिमान सिद्धता, क्योंकि स्व से भिन्न ये सब है फल हेतु रूपा है, एतार्ष दर्शन प्रतिपत्ति होने से पहले फल और हेतु का संबंध था उसके बाद नहीं, आप जो शुरू किए प्राकृत संबंध अपेक्षा वो प्राकृत संबंध कब है विवेक के पूर्व में, विवेक के पश्चात संबंध है क्या, यदि विवेक के पश्चात में संबंध रहेगा तो अवश्य प्रवृत्त होगा, जैसे पिता अलग है मैं पुत्र अलग हूँ ये जानने के बावजूद भी संबंध को स्वीकार कर रहा है ये मेरे पिता हैं मैं इनका पुत्र हूँ वो भी स्वीकार करता है मैं इस बच्चे का पिता हूँ ये मेरा पुत्र है स्वीकार करेगा नहीं संबंध को, पृथकता का भेद का ज्ञान होने के पश्चात विवेक होने के पश्चात संबंध टिका हुआ है अतएव परस्पर नियोग और प्रच्छेद हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है विवेक ज्ञान के पश्चात संबंध सफाया हो गया संबंध टिकेगा नहीं तो शास्त्र प्रवृत्त कैसे होगा। दृष्टांत दृष्टांत विषमता है, विवेक अंतर संबंध अस्तित्व विधि निषेध के प्रति कारण बना पिता पुत्र दृष्टांत में, और यह विवेक के अंतर संबंध का अभाव होने के नाते विधि निषेध प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं व्यतिरिक्त आत्म दर्शन प्रतिपत्ति प्रागे फल हेतु मानस सिद्धत्व प्रतिपन्न नियोग प्रच्छेदार्थ फल हेतु आत्मनिम प्रतिपत्ति न पूर्व। जिसने नियोग प्रतिषेध प्रतिपन्न नियोग प्रच्छेदार्थ जिसने अपना नियोग प्रच्छेदार्थ को स्वीकार कर लिया है वह है फल हेतु आत्मनिम प्रतिपत्ति फल और कर्तव्य से आत्मनिम पूर्वम न प्रतिपद्यते। पूर्वम न प्रतिपद्यते विवेक से विवेक होने के पश्चात होता है, लेकिन पहले से उसने विवेक को प्रतिबंध कर लिया। आत्मा से भिन्न कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इस तरह का विवेक पहले हुआ है क्या? उसको होने के पश्चात कर्म करने पर प्रवृत्त हुआ क्या? कहते जो प्रतिपन्न नियोग प्रच्छेदार्थ है फल हेतु आत्मनो अन्यतम पूर्वम न प्रतिपदित। जिस व्यक्ति ने विधि निषेध को स्वीकार किया हुआ है वह व्यक्ति आत्मा से भिन्न कर्तृत्व ऐसा प्रतिपत्ति नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर, अतएव वो विधि निषेध को आत्म रूपेण स्वीकार कर लिया। ये अंदर तस्मात विधि प्रतिषेध शास्त्र अविद्युत विषमित सिद्धम, इसलिए बात सिद्ध हो गया ये जो विधि निषेध शास्त्र है वो अविद्वान का विषय है विद्वान का नहीं। तस्मात् विधि प्रतिषेध शास्त्र अविद्वत विषमिति सिद्धम नम स्वरकाम करंजन न भक्षे इत्यादो आत्म व्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्त केवल आदृष्टिनाम च अप्रवृत्त। कहते देखो शास्त्र की अनर्थकता दोष तब भी रह गया, क्यों रह जाता है अनर्थकता दोष? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो प्रवृत्त होगा नहीं, और जो ध्यातवादी वो भी प्रवृत्त होगा, लोक परलोक है ही नहीं तो स्वर्ग आदि कामना से क्यों अनुष्ठान करेगा? पुण्य पाप को मानता ही नहीं, जैसे आजकल के लोग हैं सभी के सभी। जब पुण्य पाप मानोगे तो क्या वो कर्म कांड करोगे, क्यों पूजा पाठ करोगे? जब मानते हो करे। गुरु पक्षी कह रहा है कि भाई स्वर्ग काम है ये तो कलंजन न बक्षे इत्यादि आत्मव्यतिरेक दर्शिना इत्यादियों में आत्मा से भिन्न जो है चीज है, ऐसे जो आत्मव्यतिरेक दर्शी है जो इत्यादि आत्मव्यतिरेक दर्शिना अप्रवृत्त। आत्मव्यतिरेक दर्शी तो प्रवृत्त होगा नहीं, और केवल ध्यान आत्मदृष्टि नांच और केवल ध्यान दृष्टि वाला है वो भी प्रवृत्त नहीं होगा। अतः कर्तृभाव इसलिए करना करेगा कौन फिर? शास्त्र अर्ध किम चिन्ह तो सिद्धांत की तरह से नहीं कहो, यथा प्रसिद्ध एव प्रवृत्ति निवृत्ति पत्ते है, जैसा दुनिया में प्रसिद्धि से अनुभव में आ रहा है उसी के आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही उपपन्न हो सकता है। ईश्वर क्षेत्र गैकत्वदर्शी ब्रह्मवित्ता तावत न प्रम। देखो जो ब्रह्मवित्ता है जो ईश्वर और क्षेत्रज्ञ एक है जीव ब्रह्म ऐक्यता को मानने वाला जो व्यक्ति है वो तो कर्मकांड प्रवृत्त नहीं होगा। और ये भी ठीक है जो नैरात्यवादी है, आत्मा ही नहीं है जो कुछ है मैं हूँ चिंता जो शरीर मर गया तो खत्म भस्मी दे भूत से दे पुनरागमन गुत इत्यादि महाचार वाक जो होता है जो अथा नैरात्यवादी अपी नास्ति परलोक इति न प्रवर्तत, उसके लिए परा परलोक है नहीं पुण्य पाप है नहीं वो भी प्रवर्तन ही होगा। उसको कलंज कहा है और कहीं पर कलंज का अर्थ है रक्त लहसुन, केवल लहसुन नहीं सफेद लहसुन खा, इस आजकल सफेद लहसुन खाते हैं सफेद प्याज खाते हैं, लाल लहसुन और लाल प्याज नहीं सेज है, सफेद लहसुन सफेद प्याज खा सकते हैं ऐसा भी इस कलंज का अर्थ लोगों ने किया है। और कहीं मांस को भी कहते है ना उड़द को अलग अलग, हाँ अलग अलग अर्थ है मत मतांतर के अनुसार। यथा प्रसिद्ध और यथा प्रसिद्ध कौन है फिर? आत्मज्ञानी भी नहीं नैरात्यवादी भी नहीं, दोनों को छोड़ो ब्रह्मज्ञानी को भी छोड़ो और जो शरीरात्मक ज्ञानी को भी छोड़ दो, जो भौतिकवादी, एक कौन है दूसरा जो करने वाला है? यथा प्रसिद्धि दस्तो विधि प्रदेशात श्रवण अन्यता अनुपत्या अनुमित आत्म अस्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मल संजात दृष्ट श्रद्धानतया प्रवर्तित सर्वेशां प्रत्यक्षम अतो न शास्त्रार्थक्यम। क्योंकि जो लोग विधि प्रसिद्ध शास्त्रों को सुना, वह श्रवण की अन्यता अनुपत्ति के अनुमान कर लिया, वह जरूर शरीर से भिन्न आत्मा है। क्योंकि सुनना हमने वेद मंत्रों को, इसमें लिखा है कि अमुक ज्ञान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अमुक ज्ञान करोगे तो वहां जाओगे, अमुक कर्म करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये उपासना करो तो वहां जाओगे, इतने वर्ष रहोगे। इसे लगता है कि शरीर से भिन्न आत्मा है, वो अनुमान कर लिया। श्रुत स्वर्ग आदि फलक की अन्यता अनुपत्ति के आधार पर शरीर से भिन्न आत्मा को उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन वह आत्मा ही ब्रह्म एक है, संसार मिथ्या, ऐसा विशेष बुद्धि उसको नहीं हुआ है। जो आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्म फल संजात दृष्ट, इसलिए उसने सुना पुष्पिता वाचा, कहा है ना गीता जी में, और पुष्पित वाणियों को सुना, अरे स्वर्ग मैंने ऐसा है, वह नंदनवन नाम का चीज है, वह अरण्य नाम के दो सरोवर है, अजीब भवन है, ये दुनिया भर सुना, जिसने सोचा हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां रहेंगे। यहाँ तो बड़ा जिंदगी भर कोशिश किया तो समर पत्थर के बढ़िया मकान नहीं बना पाए, तो चलो भाई वहां चलते हैं, वहां तो सब मरकत मणि के बने हुए हैं, सुना नहीं तो लालच उठेगा ना उसके अंदर, तो लालच उठी कर्म फल संजात दृष्ट, और उन उपाय में श्रद्धा भी है, श्रद्धानतया च प्रवर्तते। इसलिए वो व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है जो श्रुतियों को श्रद्धा पूर्वक सुना, सुनने के बाद कर्म फल भोगी शरीर से भिन्न आत्मा को मान लिया अनुमान से, और अनुमित उस आत्मा का विशिष्ट स्वरूप को नहीं जान पाया, न जान करके कर्म फल में तृष्णा उत्पन्न हुई, अतः वह व्यक्ति कर्म का साधन, फल का साधन कर्मों में श्रद्धा करते प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के प्रति शास्त्र सार्थक हो गया, और यह बात हम सभी के द्वारा प्रत्यक्ष, सर्वेशम न प्रत्यक्ष, अतो न शास्त्रार्थक्यम। इसलिए शास्त्र की कोई अनर्गता दोष नहीं। लोग ऐसे ऐसे है कि बोलो 3 बजे उठ के आना पड़ेगा, और अंधकार में जाके जो पीपल का पेड़ के नीचे शिव जी को जल चढ़ाओ, पीपल के पेड़ को परिक्रमा लगाओ, ये करो वो करो, सब करने को डर गई। क्यों? लड़का चाहिए। अब बताओ, एक लड़की की कामना का चक्कर में 3 बजे उठने को दिया, जो कभी 7 बजे पहले उठता ही नहीं था, अब वो 3 बजे उठ के करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? उस कर्म में उसको श्रद्धा है, फल में आ सकती है, तो प्रवृत्त जरूर होएगा। ये सभी को देखने को मिल ही रहा है, इसे कोई संशय नहीं है। विवेकी नाम अप्रवृत्त सुना तद अनुगामी नाम अप्रवृत्त हो शास्त्र। क्या करे, विवेकी कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसका छेड़े लोग है ना, वो भी ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, वो भी प्रवृत्त नहीं होते कर्म में। अब कबीरा ने कह दिया अद्वैत वेदांत, वो छेड़े भी सब अद्वैत वेदांत छुट्टे हो गए। अरे भाई तुम्हारी योग्यता तो उसमें है नहीं, अभी तेरी बुद्धि तो उतनी में पहुंची ही नहीं स्थिति में है ना, उस स्थिति में तो है नहीं सभी। अब कबीर की वाणी को लेकर के सब के सब कर्मकांड छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, क्या करना है, सब झूठा है, सारा जगत मिथ्या है, यही बोल, करना क्या है? ये नहीं है, नहीं देखते कि जगत मिथ्या बोलने से मिथ्या थोड़े हो गया, कितना बात सत्य है उसके थोड़ा सा छेड़ो तो मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं, छेड़ने से पता लग सकता है, नियम कानून आश्रम वाले लगाए थे, क्या ब्रह्म ज्ञानी लोग है, हमारे आश्रम में वहां नहीं जाना, वहां तो यहाँ नहीं आना, कमाल है। इधर आप प्रवेश कर रहे हो और आश्रम व्यवस्था कहते हो, नियम लागू कर रहे हो, और फिर सर्वम कल्पितम ब्रह्म उपदेश दे, और तुम ब्रह्म कह दो, तुम ब्रह्म कहने से थोड़े हो जाएगा ब्रह्म, कोई समझ में नहीं आता इन लोगों की। यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि भाई बिल्कुल ये सब गड़बड़ है, पूर्व पक्षी कह रही है, देखो भाषा स्पष्ट कहेंगे गलत है, तुम्हारे गुरु बने ब्रह्म ज्ञानी, ये ना समझो कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तुम्हारे को अपना कर्म करना ही पड़ेगा, तो गुरु के आचरण को मत देखो, गुरु किस अवस्था में है, इधर त्रिकुण रहा है कि नहीं लगा रहा, उसे क्या लेने देने तुम्हारी, तुम अपने लगाओ, उसे तिलक करे ना करे, क्या आचरण करे क्या ना, उसे कोई मतलब है, उसकी अपनी अलग अवस्था है, तुम्हारी अवस्था में तो है नहीं, नकल नहीं करना, अकल लगाना इसीलिए विवेक नाम अप्रवृत्ति दर्शनार्थ, जब ब्रह्म ज्ञानी होंगे अप्रवृत्ति को देखते हुए तद अनुगामी नाम उनके जो शिष्य वर्ग है वो करते क्या है अप्रवृत्त, कोई प्रवृत्त नहीं है। हाँ ठीक है, वो श्रेष्ठ के स्वरूप को देखिए, पहले निर्णय करो कि आपके अनुरूप श्रेष्ठ है क्या, आपके आपके अपने अनुरूप में जो श्रेष्ठ है, समानता में तो श्रेष्ठता आप ये थोड़ी देखेंगे दसवीं क्लास वाला जो फर्स्ट रैंक वाला है, अरे आप अपने आठवीं क्लास वाले को देखो, आप आठवीं में हो आप दसवीं वाले के श्रेष्ठ को क्यों तुलना कर रहे हो, आप अपने की श्रेष्ठ में देखो, आपके आठवीं कक्षा में जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको देखिए, वो आपके लिए वो श्रेष्ठ है, दसवीं वालों के लिए वो उसके लिए श्रेष्ठ है, और जो यूनिवर्सिटी का टॉपर हो गया वो तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए वो अपना उसका श्रेष्ठ बनेगा कि नहीं बनेगा, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को भी वो श्रेष्ठ हो जाएगा क्या, उसके लिए करेगा क्या। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला रात भर पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला भी कह देते आचार्य श्रेष्ठ, अरे ये तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टॉपर आया ये तो रात पर पढ़ता है, मैं भी एबीसीडी रात पर रटूंगा तो पागल हो जाएगा, नहीं होगा क्या बच्चा। अरे वो तुलना करो, हमारा श्रेष्ठ कौन है, हमें निर्णय लेना है ना, हमारा गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ भी नहीं, अपनी कक्षा में अपने समान वाले को देखिए, उन्हीं के अंदर श्रेष्ठ और निकृष्ट को तुलना करके देखो और उसके अनुसार आचरण करो, आप सारा गड़बड़ हो जाएगा व्यवस्था। लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं, हम अपने समकक्ष में श्रेष्ठ को देखते हैं, कोई गरीब आदमी है वो अमीर आदमी को नहीं देखेगा। हमने एक बार बताया था भीख मंगों में शादी हुई, वो भीख मंगा क्या करा, हरिद्वार की मामला आई है, वो बैठते थे गौ घाट में, लड़का वाला गौ घाट में बैठता था और लड़की जो चुना था उसका बाप बैठता था हर की पेड़ी पे। अब दहेज में क्या मांगा वो, हर की पेड़ी का तुम जहाँ बैठते वो स्थान हमारा बेटे को दहेज में दो, हमारा बेटा वहां बैठ के भीख मांगेगा, अपने स्टैंडर्ड में फ्रेश थे ना भाई। अरे गौ घाट की अपेक्षा से, भीख मांगने के स्थान की अपेक्षा से वो जो आपका जो है घाट है वो श्रेष्ठ है। अब वो ये थोड़ी कहेगा मेरे को काट दो, अरे एक भीख मंगा आप लड़की लड़के का दूसरे लड़के से शादी कर रहा है तो काट क्या मांगेगा, वो तो यही मांगा इसीलिए भाई वह जो घाट घर की पेड़ी वाला जो तुम्हारा स्थान है ना वो दहेज में देना, वहाँ दहेज में जगह से कुछ नहीं मिलेगा, तो बेटा जो दामाद वो वहाँ पे वहां जगह बैठेगा, तो मैंने कहा घर जमा ही हो जाएगा, कहते नहीं नहीं नहीं वो तो उधर रहेगा, फिर अब वो स्थान बदल देगा ना ससुराल, वो ससुर जो है दूसरी जगह बैठना पड़ेगा, अब उसको दामाद वहां बैठेगा, अब तब आपने वही तो उच्च नीच हो गया ना उनके लिए, नहीं गौ घाट में बैठने वाला भीख मंगा निकृष्ट हो गया है या नहीं, और हर की पेड़ी बैठने वाला श्रेष्ठ हो गया। अपने स्तर पर ही श्रेष्ठता भी समझना है, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा, व्यवस्था नहीं बनती संसार में। इसीलिए गुरु को आप यदि जाते श्रेष्ठता पकड़ लोगे वो मेरा श्रेष्ठ है लेकिन उसका नकल करूंगा तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। यही तो हुआ है, जितने संप्रदाय बर्बाद हुए हैं इसी कारण से बर्बाद हुए, जितने भी संप्रदाय वाले हैं बोलिएगा अरे वो तो ऐसा सिद्धि क्या, हम भी अरे तुम करके दिखाओ ना बहन से बुलवा वेद को, नकल तो कर रहे हो उनकी बाकी बातों में, बहन से तो बुलवाते नहीं वेद को, कहकर तुम ज्ञान करके बराबर हो गई वेशभूषा से बराबर होकर के कीर्तन कर देते हैं खड़े नहीं योग्यता भी पाओ वो श्रेष्ठ जरूर है वो, लेकिन अति श्रेष्ठ है हमारे हिसाब से, नहीं आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं, उसका नकल मत करो। इसे अपने श्रेष्ठ में क्या है, अपने वर्णाश्रम धर्म अनुसार देखिए, अपने हिसाब से स्टैंडर्ड को देखो, उसमें जो श्रेष्ठ उसका नकल करो, उसके आचरण को अपनाओ, ये समझ के चलना। इसलिए आप कहते हैं भगवान भाष्यकार की चेत न एक ब्रह्मज्ञानी हो गया उसका छेड़े से अपने ब्रह्मज्ञानी मार्ग के साथ